Țigan că cu flori în păr și cu sânica de măr, hai cu mine în lumea mare să-ți dau aur și parale. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Las eu țiganii mei pentru toți galbenii tăi. Nu-l las eu șatra mea pentru toată averea ta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. În căruță m-am născut și-am învățat ca să cânt. Din căruță știu cânta să înveseles lumea. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. În căruțe colorate trec țiganii și-o țigancă-n părul negru-și prinde banii. Alta la un curs de stradă dă cu ghiocu să-i ghicească unei fete mai norocu. Un țigan cântă cu foc dintr-o vioară de cu zor și până când se face seară. Trec țiganii, trec, ale, se duc și-și petrec. Trec țiganii, nu se mai opresc, dar ei se iubesc. Se aude o vioară, se aude un țambal, se aude vocea caldă a unui lăutar. Se aude o vioară, se aude un țambal, se aude vocea caldă a unui lăutar. La o margine de drum au aprins focul, fetele își dau acum din cărți norocul. Noaptea e cu lună plină fermecată, noaptea cu țiganii n-o uit niciodată. Noaptea e cu lună plină fermecată, noaptea cu țiganii n-o uit niciodată. Trec țiganii, trec, ale, se duc și-și petrec. Trec țiganii, nu se mai opresc, dar ei se iubesc. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La o margine de sacea, de o șatră de țigani și-o țigancă frumușică mi-a ghicit pe sucastan. Și-o țigancă frumușică mi-a ghicit pe sucastan. Țigăntușă, ești frumoasă, țiganga mea, te iubesc și nu te pot uita. Țigăntușă, ești frumoasă, țiganga mea, te iubesc și nu te pot uita. Trece vara, vine toamna, pleacă șatra de țigani. Eu rămân ca-n totdeauna, trist și singur sub castani. Eu rămân ca-n totdeauna, trist și singur sub castani. Hey, țigăncușă, ești frumos, scoasă țiganca mea. Te iubesc și nu te pot uita. Hei, țigâncușă, ești frumoasă, țiganca mea. Te iubesc și nu te pot uita. Trec pe rând căruțe șatra de nămaz. Ei se pierd în noapte, nu se mai întorc. Se opresc nămazii ca să facă foc. Socheră suce de nea, un cala-i de. Socheră suce de nea, s-o mai chere. Socheră suce de nea, un cala-i de. Socheră suce de nea, s-o mai chere. Ale! Mare arde, flăcări ce lucesc. Se încălzesc nomazii, dar nu ațipesc. Jocul se încinge, șatra intră-n joc. O țigancă jună intră la mijloc. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Se ridic un june, fiu de bulibaș. Și se aruncă joc cu joc cu-i pătimaș. El o ia în brațe, strânsă-i de mișloc. Țigâncușa june, e frumoasă foc. Sochere suce de nea, un cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Sochere suce de nea, un cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Ce frumoasă-i viața, viața de nomad. Jos sucerul liber când stelele ard. Cu iubiri fugare ce te amețesc. Cu fete frumoase care te vrăjesc. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere. Sochere suce de nea, cu cala-i de. Sochere suce de nea, s-o mai chere.